5 uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over een grote militaire operatie in Rafah, waarvoor Israël waarschuwt en waar meer dan 1 miljoen mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. En natuurlijk zijn we ook in Eindhoven, waar de huldiging van PSV als landskampioen aanstaande is. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. De uitspraak die Frans Timmermans vorige maand over Geert Wilders deed was volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Timmermans zei op een ledencongres van GroenLinks-PvdA dat zijn partij niks zou nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. De PV-leider deed aangifte. Hij zei dat hij de uitspraak interpreteert als een bedreiging en een oproep tot geweld. Volgens de OM is het duidelijk dat Timmermans het over politieke middelen had, en dat zei Timmermans zelf ook na die aangifte. De Chinese president Xi Jinping is begonnen aan zijn staatsbezoek aan Frankrijk. Xi sprak vanochtend met president Macron over de oorlog in Oekraïne en over handel. Ook EU-commissievoorzitter von der Leyen was daarbij. Zij pleit voor meer eerlijke concurrentie tussen de EU en China. Today was the third time I met president Xi in just over one year. And I think this reflects the importance we both attribute to EU-China relations. En morgen staat het bezoek meer in het teken van cultuur en sport. Het is voor het eerst in 5 jaar tijd dat Xi weer voet opzet op Europese bodem. Hij gaat ook nog naar Servië en naar Hongarije. De PVV, VVD, NSC en BBB willen afspraken maken over het strengste asielbeleid ooit, staat in een document dat vanmorgen werd gefotografeerd. PVV-onderhandelaar Giri Markeshauer had het stuk onder zijn arm toen hij de zaal binnenliep, waar de onderhandelingen vandaag weer verder zijn gegaan. Het ging vorig jaar vaker mis met geweld door de politie. Ruim 2400 verdachten liepen letsel op. Achteraf bleek dat de politie in 1 op de 8 van die gevallen niet professioneel heeft gehandeld. En de politie in Dresden weet wie de andere 3 verdachten zijn van de aanvallen op de SPD-europarlementariër Matthias Ecke en een campagnemedewerker van De Groene. Het zijn jonge mannen van 17 en 18 jaar. Ze worden ervan verdacht dat ze de 2 slachtoffers hebben geschopt en geslagen. Vanaf vandaag kunnen de eerste schapen een vaccinatie krijgen tegen blauwtong. De eerste vaccins zijn nu bij de Universiteit Utrecht, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Ja, ze gaan er nu, 200 staan er hier nu, die worden gevaccineerd. Het zijn allemaal ooievrouwtjes, die worden onder de voorpoot ergens gevaccineerd. De lammetjes worden niet gevaccineerd, heb ik begrepen. Ja, in totaal moeten bijna 1 miljoen schapen in het hele land ingeënt worden tegen blauwtong. Vorig jaar gingen ongeveer 40.000 schapen dood door het virus. De afgelopen tijd hebben veel gepensioneerde dierenartsen en studenten zich gemeld bij de beroepsorganisatie voor dierenartsen om zo te helpen met vaccineren. En het duurt nog een paar uur, maar dat stadhuisplein in Eindhoven is vol voor de huldiging van PSV. Niemand wordt meer toegelaten, meldt de gemeente. Op het plein is plek voor bijna 20.000 fans. Selectie komt er rond 7 uur aan. Dan worden de spelers gehuldigd op het bordes van het stadhuis. Supporters krijgen nu het advies om naar andere pleinen te gaan. Daar staan schermen waarop die huldiging ook te volgen is. PSV werd gisteren voor de 25e keer landskampioen. Het weer, het is bewolkt en nog steeds in plaatsen regenachtig. Graad of 18 is het nu. Vannacht wordt het dan geleidelijk droger. Ook morgen is het grotendeels droog en dan wordt het een graad of 17. Renate, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie met Dennis Mooi. Een avondspits met vooral korte dagelijkse files bij elkaar opgeteld is het 215 kilometer. Dat is wat minder dan gemiddeld. Ongelukken veroorzaken met name in het zuiden flinke vertraging. Maar ik begin bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en de Botlektunnel 8 kilometer door een ongeluk. En de vertraging is 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht en Breda Noord doe je er een half uur langer over door een ongeluk bij knooppunt Zonzeel. Verkeer van Rotterdam naar Breda rijdt het beste om via Gorkum. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomer en Knoppen Leendeheide een uur extra over 10 kilometer. Vanwege een ongeluk is hier de rechte rijstrook afgekruist. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Oh, mannen. Lekker rondje gefietst. gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. NOS NTR. Some breaking news now. Israeli forces are asking Palestinians to move out of the eastern part of Rafah in southern Gaza ahead of a threatened assault. Het Israëlische leger roept de Palestijnse burgerbevolking op te vertrekken uit een deel van de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dat doet het leger met flyers, appjes en met telefoontjes. Israël zelf noemt het een evacuatie in aanloop naar een gerichte militaire actie in Rafah. Daarom nu contact met onze correspondent Nasra Habib-Allah. Nasra, mensen moeten daar dus weg uit Rafah, wordt hen verteld, specifieker uit het oosten van de stad. Wat gaat daar volgens Israël gebeuren? Israël natuurlijk al langer dat zij zich klaarmaken voor een inval van het Israëlische leger in die stad. Israël zegt dat Rafah het laatste Hamas-bolwerk is en dat ze daarom koste wat kost die stad binnen willen vallen. En de VS die heeft daarbij wel de voorwaarden gesteld dat dan eerst de ruim miljoen gevluchte burgers die daar zitten, dat die dan eerst in veiligheid gebracht moeten worden. Maar tot nog toe was er eigenlijk geen duidelijkheid van ja, hoe dat er dan uit zou moeten zien, van wat dan het plan was van zo'n gedwongen evacuatie. Maar dit is dus voor het eerst ja, dat Israël een stap daarin lijkt te zetten door mensen op te roepen om daar te vertrekken. Ja, je zei al, het wordt al veel langer aangekondigd of verwacht. Kan het ook een onderhandelingstactiek zijn van Israël? Ja, dat kan zeker. Israël blijft wel benadrukken dat ze echt een concreet plan hebben en dat ze dit zeker willen gaan doen. Het leger zegt, wij zijn er helemaal klaar voor. Het enige wat we nodig hebben is groen licht vanuit het oorlogskabinet en dan kunnen we de aanval inzetten. Maar ja, absoluut. Tegelijkertijd zijn die onderhandelingen nog gaande en die verlopen heel moeizaam. Morgen zou een delegatie van Hamas weer naar Cairo gaan om daarover verder te praten. Dus de timing van deze oproep van Israël is wat dat betreft natuurlijk niet heel toevallig. Want zij proberen Hamas ook absoluut onder druk te zetten in de hoop dat die toch akkoord gaan met de eisen en dat ze toch nog tot een deal kunnen komen. Maar het is de vraag of dat lukt, want zojuist meldt een Qatarese nieuwszender dat Hamas die onderhandelingen juist zou willen staken vanwege die oproep van Israël aan die mensen om Rafah te verlaten. Dus het is wat dat betreft een heel gevaarlijk spel wat ze spelen door elkaar zo onder druk te zetten. Ja, en de bevolking wordt dus opgeroepen om te vertrekken, onder meer met flyers. Wat staat er op die flyers die zijn verspreid? Waar moeten mensen heen? Ja, mensen die worden opgeroepen om te vluchten richting Khan Younis, een andere stad in het zuiden van Gaza, of richting de kust, een gebied bij El Moasi heet dat. En daar spreekt Israël al langer over dat een soort humanitaire zone zou zijn. Maar veel Palestijnen die zijn heel sceptisch, vertrouwen Israël niet, want zij zeggen Israël heeft deze oorlog al vaker gezegd dat een gebied veilig zou zijn of de route er naartoe veilig zou zijn. Maar dat bleek dan toch niet het geval. Bovendien zegt men het is nu eigenlijk in Gaza nergens meer veilig. En ook hulporganisaties die waarschuwen dat die zogenaamde humanitaire zone helemaal niet geschikt is voor de opvang van al die mensen. De faciliteiten zijn er helemaal niet. Dus daar zijn veel zorgen over. Want om hoeveel mensen gaat het die dan weer moeten vertrekken? Nou, in eerste instantie zou het nu gaan om zo'n 100.000 mensen die zich dus inderdaad in dat oosten van Rafah bevinden. Maar ja, we weten dat het in totaal om ruim 1 miljoen mensen gaat die dan geëvacueerd zouden moeten worden. Dus ja, hoe dat plan er dan precies uitziet, of dit alleen een eerste fase is en er snel meer volgen, of dat het voor nu even hierbij blijft, ja, dat is eigenlijk allemaal nog onduidelijk. Dankjewel, Nasra Habib-Allah. Juliette Verhoeven is adviseur humanitaire crisis bij hulporganisatie Save the Children. Met haar praat ik verder over dit laatste nieuws. Goedemiddag, mevrouw Verhoeven. Goedemiddag. U bent zelf net terug uit de bezette westelijke Jordaan-oever. Nu zijn er dus weer verhalen over deze op handen zijnde volksverhuizing in Gaza. Ja, wat dacht u toen u daarover hoorde? Deze situatie is echt absurd. En wij zijn helemaal radeloos, want er is geen veilig gebied. En de humanitaire zone die Israël nu aanwijst, is absoluut niet veilig, niet toegankelijk en helemaal niet voorzien om deze mensen op te vangen. En het is zo dat mensen al op de vlucht zijn. Mensen zijn aan het vertrekken vanuit Rafah. En dat is niet alleen omdat Israël berichten stuurt of flyers uitdeelt. Maar ook omdat Rafah nog steeds gebombardeerd wordt. Vannacht zijn er ook alweer 22 mensen overleden door bombardementen in Rafah. Kan het dan zijn dat mensen geen gehoor gaan geven aan die oproep? Omdat ze toch denken, ja, waar we naartoe moeten, daar is het ook niet veilig? Nee, mensen geven wel gehoor. En er is ook echt, we horen van onze collega's, dat er nu op straat ook echt paniek is in Rafah over wat men kan doen en hoe men het ook moet doen. Omdat niet iedereen in staat is om te vluchten. Omdat gezinnen te maken hebben met zieke gezinsleden, gewonde mensen. En niet iedereen heeft de middelen om dan spullen in te pakken en weer opnieuw te vertrekken voor de 5e, 6e of 7e keer. Dus sommige mensen blijven dan achter, sommige familieleden blijven dan achter, bedoelt u? Dat, ja, waarschijnlijk zal dat ook wel het geval zijn. Niet iedereen kan vluchten weer naar een nieuwe plek. Niet iedereen heeft de mobiliteit. Op dit moment zegt UNRWA ook dat we nog maar voor 1 dag benzine hebben in Rafah. Dus men kan nog alleen nog maar te voet vertrekken vanaf morgen. Want hulporganisaties, u noemde net UNRWA al, maar uw organisatie Save the Children. Kan Save the Children deze mensen wel bereiken in het gebied waar ze naartoe zouden moeten? Ja, ook voor ons is het moeilijk om van de ene plek naar de andere plek te gaan. Vooral in deze hele grote chaos. Save the Children en onze partners, lokale partners, hebben een tijdje terug een noodveldhospitaal opgezet in Almawasi. In de humanitaire zone. En dat is een hospitaal specifiek voor de zorg van kinderen. Maar de capaciteit van dit hospitaal is natuurlijk minimaal vergeleken met de grote groep mensen die verwacht worden om daar naartoe te trekken. Ja, dat is dan helemaal niet toereikend, zegt u. Nee, en de grens in Rafah is nu ook dicht. En we hebben zo te maken met enorme tekorten op alle vlakken, water, medicijnen en voedsel. En zolang de grens dicht blijft, zal dit ook de tekort alleen maar toenemen. Daarnaast is het zo dat we ook bang zijn dat er ook weer een communicatie-blackout zal komen. De internet is nu al heel erg zwak. Het communiceren met elkaar wordt ook steeds moeilijker. Dus het coördineren van de hulpverlening wordt daardoor ook steeds uitdagender. Ja, u zei net, Save the Children had een kliniek of een hospitaal opgezet, speciaal gericht op de zorg voor kinderen. Wat kun je überhaupt als hulporganisatie in zo'n oorlogsgebied nog doen voor kinderen? Levensreddende hulp bieden waar mogelijk, waar voorraad is van medicijnen en hulpverleners ter plekke. Opvang van kinderen. Kinderen in veiligheid brengen wanneer ze hun familie kwijt zijn geraakt. En met name, wat heel erg belangrijk is, gewonde kinderen helpen. Ja, ik zei het net al, was op de bezettelijke westelijke Jordaan-oever. U bent net terug uit Ramallah. Ja. Wat kreeg u daar nou mee van de situatie in Gaza? Nou, eigenlijk was het zo dat de algemene gedachte was dat de onderhandelingen die op dat moment plaatsvonden in Cairo en daarna in Qatar misschien wel wat meer hoop zouden hebben dan de afgelopen periode. Dus dat dit evacuatiebevel zo snel zou komen, dat had men niet verwacht. Dank voor dit gesprek. Juliette Verhoeven van hulporganisatie Save the Children. Graag gedaan. Dan gaan we naar Italië, naar de derde etappe van de Giro d'Italia. Met sinds gisteren Pogacar in het roze. Die wedstrijd wordt gevolgd door Krijn Schuitenmaker. Krijn, ja, ik begrijp, het is een beetje een bijzondere etappe, toch? Waarin sprinters een hoofdrol speelden. Het is een gekke etappe zonder vroege vlucht, wat je normaal gesproken wel verwacht. En bij die tussensprints reed er een groepje met sprinters gewoon door naar de tweede tussensprint. De 45 kilometer voor de eindstreep is iedereen weer bij elkaar. De renners zitten nu op een klimmetje. We zijn al gearriveerd in Fossano, waar de laatste 3 kilometer wel vlak is. Dus daar gaat echt gesprint worden. Pogacar heeft een veilige positie, zit vooraan in het peloton. En zo dadelijk zijn de sprinters in de laatste 3 kilometer aan zet. Dankjewel, Krijn. Dan gaan we naar Dennis Mooij. Hoe is het op de weg? 200 kilometer file staat er nu. Nou, dat is iets minder dan gemiddeld. Veel mensen vieren meivakantie. Maar op de A67 van Velle naar Eindhoven merk je daar niet zo heel veel van. Want dan heb je namelijk een uur vertraging. Tussen Zomer en Knoppet Leendeheide staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Nebel B., kroongetuige in het Marengo-proces, heeft weer een nieuwe advocaat, meldt de Telegraaf. Nou ja, nieuw. De Bredase strafpleiter Peter Schouten gaat hem bijstaan tijdens het hoger beroep in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. De strafpleiters Peter Schouten en Onno de Jong stonden de kroongetuigen al eerder bij. Vorig jaar stopte het duo daarmee om nooit opgehelderde redenen. Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen voor het overtreden van het spreekverbod in de Stormy Daniels-zaak. Volgens persbureau Reuters heeft de rechter hem een boete van $1000 opgelegd vanwege opruiende opmerkingen over getuigen in dat zwijggeldproces. Vorige week kreeg Trump al een boete van $9000. De rechter dreigt dat verdere overtredingen van het spreekverbod mogelijk tot een gevangenisstraf voor Trump kunnen leiden. En er worden steeds meer wilde dieren uit Oekraïne opgevangen in Nederland. Dat zegt Stichting AAP. Zij regelen de opvang van de dieren. De dieren ontsnappen tijdens de oorlog uit dierentuinen of ze worden vergeten en toevallig gevonden, vertelt de stichting. We hebben laatst een luipaard opgevangen. Ja, die werd dan door Oekraïnse soldaten inderdaad in een tuin gevonden. Ja, dat dier had dus ook al enige tijd niet meer gegeten. Dus die was er vreselijk slecht aan toe. De stichting heeft sinds de oorlog al 9 leeuwen, een aap, een Afrikaanse wilde hond en dus een luipaard uit Oekraïne opgevangen op locaties in Nederland en Spanje. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op de campus van de Universiteit van Amsterdam hebben demonstranten vandaag een tentenkamp opgezet. Ze willen aandacht vragen voor de oorlog in Gaza. Het idee voor die actie komt uit de Verenigde Staten, waar al maanden wordt geprotesteerd op verschillende universiteiten. En ook in Frankrijk, Australië en Ierland voeren studenten actie. Onze verslaggever Noortje Deutenkom staat bij die demonstratie op die campus van de UvA. Ja, Noortje, hoe groot is dat tentenkamp? Ja, tot nu toe valt het mee. Ik denk dat er inmiddels een stuk of 20 tentjes staan en dat er zo'n 150 studenten en docenten aanwezig zijn. Ze zijn aan het eind van de ochtend rond een uur of 11 hiermee begonnen met dat opbouwen. Toen is er ook een oproep uitgegaan aan medestudenten om vooral te komen steunen. Daar hebben dus tientallen mensen gehoor aan gegeven. En inmiddels, vooral het afgelopen uur, is het wel wat gegroeid. Ik denk dat dat er vooral mee te maken heeft dat de colleges inmiddels zijn afgelopen. En dat de studenten dus tijd hebben ook om hierbij te staan. Maar tot nu toe, we hebben groter gezien in Amsterdam. Ja. En ik hoor wat geluid op de achtergrond. Iemand is, denk ik, door een megafoon of zo aan het schreeuwen. Wat doen de studenten, de demonstranten precies? Ja, dat is dus inderdaad veel wat je hoort gebeuren hier. De bekende leuzen komen voorbij. From the river to the sea heb ik weer gehoord. Free Palestine. Overal hangen de Palestijnse vlaggen. Bekende beeld dus eigenlijk van wat we eerder al afgelopen weken veel hebben gezien. En wat ze hier ook hebben gedaan is een aantal toegangswegen blokkeren. Dus de nieuwe Prinsengracht, daar sta ik hier nu voor. Dat is volgelegd met pallets, een houten tafel. Het ziet er allemaal niet heel stabiel of overtuigend uit. Maar ja, het moet toch een soort statement zijn dat het niet de bedoeling is dat mensen hier zomaar langskomen lopen. Voetgangers worden ook weggestuurd, heb ik een aantal keer gezien. Maar verder is de sfeer eigenlijk wel goed. Op een incident met journalisten na Een verslaggever van de Telegraaf werd weggejaagd van het terrein af met veel herrie en geluid. Fotografen worden af en toe gehinderd in hun werk. Dat zijn incidenten tot nu toe, een stuk of drie. Dus de politie heeft er niet echt de handen vol aan. Er staan hier twee agenten die het al uren in de gaten houden. Maar daar is het tot nu toe, als het gaat om politie, bijgebleven. Ja. En wat willen deze studenten precies bereiken? Hebben ze ook eisen? Ja, het lijkt in die zin inderdaad op wat je net ook zei over die protesten in de Verenigde Staten. Daar hebben ze duidelijk naar gekeken. Daardoor hebben ze zich laten inspireren. En ook de boodschap is eigenlijk hetzelfde. Wat de studenten willen is dat de Universiteit van Amsterdam en dat de Vrije Universiteit alle banden die ze hebben met Israëlische instellingen op academisch niveau, op onderwijsniveau, dat ze die doorsnijden. Dat hebben ze ook al duidelijk neergelegd, zeggen ze, bij de leiding van de universiteiten. Maar daar is tot nu toe nog geen gehoor aan gegeven. Luister maar even wat de organisatie daarover zegt. The war in Ukraine broke out when Russia began their invasion of Ukraine. There was a very quick reaction. There was no need for protests for the university to immediately cease ties and do an academic boycott of Russian institutions. But this is not the case with the current genocide being waged against Palestinian people in Gaza. Ja, wat de woordvoerder zegt is, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen zag je dat de universiteit meteen bereid was om alle contacten met de Russische universiteiten te verbreken. En dat gebeurt nu met de genocide die gaande is in Gaza, zeggen de studenten. Gebeurt dat niet? Nou, dat is dus wat ze eisen. En we gaan hier pas weg, zeggen ze, op het moment dat we dat voor elkaar hebben. Dankjewel. Verslaggever Noortje Deutekom. Ja, dan terug naar de Giro, naar Krijn Schuitenmaker. Want Krijn, ze zijn net gefinished, toch? Ja, wat een gekke dag vandaag in de Ronde van Italië. Want op de laatste klim, ja, dat was zo'n 3 kilometer voor de eindstreep, was die klim gedaan. Een klimmetje van 1,5 kilometer. Daarna, ja, voor die klim was het Honoré die wegreed. En Pogacar reageerde. En het was de nummer 2 uit het algemeen klassement, Geraint Thomas, die ook reageerde. Honoré moest er vanaf. 300 meter voor de eindstreep werden ze teruggepakt door het peloton met de gerenommeerde sprinters, waarbij Tim Merlier de sprint won, aangetrokken door Julien Alaphilippe voor Jonathan Milan. Ook Kooi zat er nog goed bij, maar kon niet meekomen in het sprintgeweld, want het werd Girmay die uiteindelijk derde werd. Een Belgische sprintoverwinning dus in de eerste sprintetappe van de Ronde van Italië. Maar wat een dag zeg. Het was een atypische etappe voor de sprinters. En dan leek het uiteindelijk nog op Pogacar, de man in het roze die zou gaan winnen met Geraint Thomas achter zich. Maar het waren toch de sprinters die aan het langste eind trokken met Alaphilippe en Tim Merlier, die uiteindelijk dus als eerste over de streep komt. Dus vierde de Belgen een feestje met Merlier als winnaar van de eerste sprintetappe. Krijn, dankjewel. Ja, niet alleen gisteren, ook vandaag is het groot feest in Eindhoven. Want voor de 25e keer is PSV landskampioen voetbal geworden. En de club wordt nu gehuldigd in de eigen stad op het Stadhuisplein. En daar is verslaggever Vincent van Rijn. Die is erbij vandaag. Ja, ik hoor het al een beetje, Vincent. Hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is gezellig en feestelijk. Om me heen heel veel mensen in PSV-shirts, mensen met rode fakkels. Op dit moment sta ik iets verderop bij het stadion van PSV. Zijn de spelers net op de platte kar gestapt. Dat is toch wel het moment waarop heel veel PSV-fans het hele jaar naar hebben uitgekeken. Ik zie voor me spelers staan te dansen. Die platte kar is een soort omgebouwde vrachtwagen. Ze hebben allemaal rode shirtjes aan met daarop een schaal en het getal 25. Verwijzend naar het aantal landstitels van PSV. Als ik goed kijk zie ik daar Serginho Dest met de schaal in zijn handen. Luc de Jong met een biertje in zijn handen. Kortom, groot feest hier in Eindhoven. En ik sprak daarover ook met wat jonge PSV-fans die het uitstekend naar hun zin hebben. Heel blij. En wie is voor jou de beste speler van dit seizoen? Luc de Jong. En is er nog iemand van jullie al naar een wedstrijd geweest dit seizoen? Naar de eerste wedstrijd van het seizoen geweest. En ik ben ook naar een aantal andere wedstrijden geweest. En volgend seizoen wil ik heel graag een seizoenkaart. En ik had iets heel speciaals meegemaakt, want ik mocht mee het veld oplopen met PSV Rangers. En je staat hier met een grote, ja, wat is dit, iets ronds in je handen? Oh, een schaal van PSV 25 keer, kampioen. En een grote vlag. Ja. Zometeen komt de platte kar langs, wat ga je dan doen? Juichen, toejuichen. En ik heb Patrick van Aanholt in de IKEA tegengekomen. Oké, en gaf hij toen nog een handtekening? Nee, ik heb een foto gevraagd en toen ben ik met hem op de foto gegaan. En wat kocht Patrick van Aanholt bij de IKEA? Ik dacht, die gaat misschien wel naar een duurdere winkel. Maar hij kocht volgens mij van die zachte balletjes. En nog bakken. Oh, om spullen, om rotzooi in te doen. Ja. Nou, weten we dat ook weer. Veel vuurwerk om ons heen, hoe vind je dat? Ja, het is wel leuk. Maar het is ook wel... het is wel goed dat ze niet te gevaarlijk gaan doen. Beetje uit de buurt blijven bij jou. Ja. Snap ik. Goedemiddag, mevrouw. Hi. U staat er helemaal klaar voor, PSV-shirtje aan. Jazeker, jazeker. Ja. Ook al in het stadion geweest net? Nee, gisteren was veel mooier. De wedstrijd. Ja. En voor wie gaat u zo meteen het hardste juichen? Voor iedereen. Voor iedereen, natuurlijk. Ja, mooi, hè? Mooi. Ja, heel mooi, hè? U, meneer, ook een groot fan, seizoenkaarthouder misschien ja, wel? Ja, al 32 jaar seizoenkaart, dus... Dit seizoen, ze zijn wel heel goed, hè? Ja. Heel veel beter dan de rest. Hoe komt dat nou? Wat is het geheim dit jaar? Ja, ik denk trainer, dat alles nou... De platje valt goed in elkaar, denk ik. Zou Peter Bos nog een paar jaar blijven, denkt u? Of zal die nu benaderd worden? Nee, die blind ik wel, nog wel even. Het ging nou goed hier, dus... En wat is de favoriete speler? Toch Luc de Jong. Ja, Sjoerd. Ja. Altijd op de goede plek? Ja, altijd op de goede plek. Sterk met zijn kop. Dus nee, dat is de favoriet. Biertje in de hand. Hoeveel gaan er nog volgen? Dat weet ik niet. Dat is altijd een verrassing. Veel plezier. Ja, bedankt. Ja, Vincent. Een hoop blije PSV'ers dus. Hoe ziet die huldiging er verder uit vandaag? Ja, nu volgt dus de rit met de platte kar door het centrum. En rond 7 uur vanavond komt de selectie dan aan op het Stadhuisplein. Daar is een heel groot podium en daar is het inmiddels al zo druk dat er helemaal niemand meer wordt toegelaten. 20.000 mensen zijn daar nu al. En andere supporters, want die lopen hier massaal in de stad, die krijgen nu het advies om naar andere pleinen te gaan. Bijvoorbeeld het 18 septemberplein of op de markt. Er zijn ook grote schermen neergezet waarop de huldiging ook te volgen is. Want in totaal verwacht de gemeente zo'n 80.000 tot 100.000 mensen. Want na 6 jaar geen kampioen viert Eindhoven massaal de 25e landstitel. Dankjewel, verslaggever Vincent van Rijn. Ze zouden het verschil moeten maken tussen droge en natte voeten, volgens Rijkswaterstaat. 6 pompen die deze week worden geplaatst in Den Oever in Noord-Holland. Vanochtend zijn daarvoor de werkzaamheden begonnen. Het is een megaklus die miljoenen euro's kost. En overstromingen in bijvoorbeeld Hoorn en Volendam moet voorkomen. Hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer. Ik sta hier zomaar boven op een sluis. En wat u ziet is het spuisluizencomplex van Den Oever. Met 3 bestaande spuigroepen die nog uit de tijd van de bouw van de afsluitdijk dateren. 1932. 1932. Nou, dat wordt tijd voor vernieuwing, zeg. Nou, daar zijn we dus ook mee bezig. En wat u daar ziet is dat we de pomp aan het plaatsen zijn van het gemaal. En die pompen zijn gebouwd in Spanje. De bovenkant is blauw, de onderkant is rood. Ze zijn ongeveer 12 meter hoog. Je kunt nog wel over de deuren die niet bewegen. Zijn 5 meter in doorsnede en ze wegen 100 ton. Het is een beetje te vergelijken met een wokkel. Ja, zo lijkt het ook wel even. Het is een grote verticale wokkel die inderdaad het water opzuigt en vervolgens naar buiten perst. En daar hangen ze in de takels zometeen. Daar hangt zo meteen inderdaad een grote pomp in de takels, dat klopt, ja. Wat is dat voor geluid? Dat is de toeter, die geeft aan dat de pomp de lading op zijn plek is geplaatst. Dus die geeft het signaal dat het hijsen klaar is. En dat is precisiewerk, hè, dat hijsen. In dit geval helemaal, want de speling tussen de pomp en de betonnen constructie waar die in moet, is 8 mm. En dat is met een gewicht van 100 ton en een lengte van 12 meter best een hele klus. Waarom zijn die nieuwe pompen nou nodig? Ja, die pompen zijn nodig om water af te voeren vanaf het IJsselmeer naar de Waddenzee op de momenten dat we dat niet kunnen spuien. Dus spuien betekent dat we het water afvoeren. Dus als de Waddenzee laag staat, dan kunnen we het water zo naar beneden laten vloeien uit het IJsselmeer. Mocht het water nou hoog staan en we moeten toch water kwijt, dan moeten we dat gaan pompen. En daar heb je goede pompen voor nodig. Nou, deze pompen samen zijn de 6 stuks, verpompen 275.000 liter water per seconde. En dat betekent eigenlijk dat we in 6 tot 7 seconden een Olympisch zwembad kunnen vullen. Nou is het IJsselmeer natuurlijk hartstikke groot. Ja. En deze pompen kunnen ervoor zorgen dat het waterniveau bijvoorbeeld met een paar centimeter naar beneden gaat. Dat klopt. Denk ik als leek van ja, wat hebben we daar nou aan? Een paar centimeter, dat is nou net de scheidslijn tussen heb ik nou wel droge voeten of niet. Dat hebben we deze winter volgens mij wel gezien. Bij Hoorn was het iedere keer net spannend, gaat het wel de kade over of niet. En deze pompen, die zouden nou net dat verschil kunnen maken. Dat is ook goed nieuws voor de vogels, hè? Omdat we als het pijl op het IJsselmeer kunnen handhaven, dan blijven hun nesten natuurlijk ook intact. En als die nieuwe pompen werken? Nou, als we klaar zijn met de nieuwbouw, hè, dus met de nieuwe pompen en de nieuwe spuisluizen, hè, dan gaan we de oude spuisluizen opknappen. Dan gaan we ze renoveren, zodat die weer net zo lang mee kunnen. Wop, schat, u bent van Rijkswaterstaat en de projectleider hier, hè? Ja, ik ben de projectdirecteur hier. Klopt. Voelt u zich als baas nou nog een beetje trots wat hier gebeurt? Is dit oer-Hollands? Ik voel me enorm trots. Enorm trots, hè, dat we hier aan mogen werken. Hè. Het is een icoon van de waterbouw. Het staat over de hele wereld bekend. Hè. Lely heeft dat gedaan. En dat wij dat dan nu op mogen knappen. Dat we dat weer de komende 100 jaar mee mogen laten gaan. Daar ben ik wel trots op. We staan hier wel heel ver weg. Daar zie ik 3 van die pompen staan. Daar kunnen we iets dichterbij komen. Ik stel voor dat we er even naartoe lopen. En dat we iets dichterbij gaan kijken. Dan kun je ook zien hoe groot ze inderdaad zijn. Ondertussen varen er gewoon wat toeristen langs met hun bootjes. Die gaan door de sluis. Het is nou niet zo druk, ondanks dat het vakantie is. Het is hier drukker met muggen, zeg. Wat doen die beesten hier allemaal? Hier staan we wat dichter, hè, bij de wokkels. Ja. Ja, groot zijn ze, hè. 12 meter hoog. Wat zei u nou? Ze zijn ook visvriendelijk. Dat betekent dat vissen die er doorheen gaan, anders dan bij traditionele pompen, en eigenlijk vloeiend doorheen gaan. En dus niet een klap van de schroef krijgen en dan dood zijn. Ze worden niet vermorzeld. Dit zijn geen visvermalers, laten we het zo zeggen. En het verkeer op de A7 rijdt gewoon door. Alsof er niks gebeurt hier. Dat klopt, dat klopt. De mensen hebben het eigenlijk niet door wat er allemaal gebeurt. Die bruggen zijn goed hier, hè? Deze bruggen gaan ook vervangen worden. Want die zijn inderdaad aan het eind van hun technische levensduur. Dus we blijven voorlopig in Den Hoever aan het werk. Ik ben er maar druk mee. Ik ben er heel druk mee, dat klopt. Dat zei Wop Schat van Rijkswaterstaat. Als het goed is, worden de pompen in Den Hoever na de afbouw en het testen eind 2026 in gebruik genomen. Zometeen in Nieuws en Code wordt de laatste jaren steeds meer cosmetica verkocht. En dat is voor een flink deel te danken aan jonge meisjes die op TikTok worden aangemoedigd door influencers om make-up te kopen. Maar gelden daar dan geen reclameregels voor? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. Het is 5:53. Het nieuws met Renate Kok. Duizenden Palestijnen vertrekken op dit moment uit Rafah na de Israëlische oproep om die stad te verlaten. Dat meldt een verslaggever van Al Jazeera die in het gebied is. Op beelden is te zien hoe in het oosten van de stad minstens 1 luchtaanval is uitgevoerd. Het OM eist bijna 30 jaar cel tegen de man die opdracht zou hebben gegeven voor de moord die een Amsterdamse DJ fataal werd. Het slachtoffer werd bijna 8 jaar geleden doodgeschoten omdat hij werd aangezien voor drugshandelaar Gino M. De verdachte ontkent alle betrokkenheid. Illegale Algerijnen mogen in afwachting van hun uitzetting worden vastgezet. Dat oordeelt de Raad van State, die daarbij verwijst naar het feit dat Algerije eind vorig jaar, voor het eerst in jaren, weer een aantal illegale Algerijnen heeft teruggenomen en daarvoor ook de benodigde papieren aanleverde. En Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen in het zwijgeldproces tegen hem. De oud-president moet $1000 betalen vanwege uitlatingen over de jury, wat de rechter hem had verboden. Trump is daarmee voor de 10e keer in de fout gegaan. De rechter waarschuwde nadrukkelijk dat celstraf dreigt als Trump niet stopt. Dennis Mooij, hoe gaat het intussen op de weg? Nou, er is een avondspits aan de gang met vooral korte dagelijkse files. Bij elkaar opgeteld 280 kilometer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land door verschillende incidenten. Ik begin op de A15 echter van Gorinchem naar Nijmegen. Tussen Meteren en Echteld staat 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is dicht, kost je 25 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord. 20 minuten vertraging. A27 Gorinchem-Breda tussen Oosterhout en knooppunt Sint-Annabos. 10 kilometer door een personenwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is een half uur. En de meeste vertraging heb je nu op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is ook hier dicht en dat levert een uur extra reistijd op. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier. Peter, ik begreep dat het zuiden van het land nog wel wat regen krijgt of kan verwachten. Ja, in Zeeland is het inmiddels flink gaan regenen. Dat was in Zeeuws-Vlaanderen en in Walcheren al zo. Maar nu ook in Noord-Zuid-Beveland en ook op Schouwen-Duiveland. En heel langzaam schuift die regen wat verder naar het noorden. Waardoor het straks ook in Zuid-Holland gaat regenen. In een groot deel van Brabant en van Limburg. Ja, en dat is dan vannacht het geval. En ook dus deze avond het geval. En ook komende nacht. De regen stopt een beetje zo ter hoogte van de grote rivieren. Dus ten noorden daarvan blijft het vanavond en vannacht droog. Het wordt dan zo'n 7 tot 11 graden als minimumtemperatuur. En morgenochtend dan zakt die regen vanaf de grote rivieren weer terug naar het zuiden toe. Dus dan blijft het een beetje regenachtig. Is het daar weer een bak? Ja, of het blijft wat regenen, zo al die tijd. Maar op een gegeven moment in de loop van de ochtend is alle regen dan wel weg daar. Dan breekt daar langzaam de zon door. In de rest van het land is het de hele dag droog. En dan wordt het met een zwakke noordenwind zo'n 17 tot 19 graden. Wel met iets lagere temperaturen op de Wadden. En ook bijvoorbeeld in het noorden van Noord-Holland en van Friesland en Groningen. En ik begrijp dat er een prachtig hemelvaartsweekend aankomt. Absoluut. Ja, woensdag, dat is, hoort dan nog niet bij het weekend. Maar dan hebben we nog wel iets meer bewolking. Dan wordt het een graad of 16. Maar vanaf donderdag, hemelvaartsdag, is er veel ruimte voor zon. En dan wordt het die dag ook 18 graden. Vrijdag 18, zaterdag 21, zondag, moederdag 22 graden. Dus dat zijn, vind ik, weer vooruitzichten om naar uit te kijken. Heerlijk, dankjewel Peter. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Video's en posts op sociale media hebben steeds meer invloed op de aankoop van make-up, blijkt uit cijfers van de cosmetica-branche. Op TikTok zijn zogenoemde Get Ready With Me posts razend populair. Ik heb 2 nieuwe toevoegingen aan mijn skincare routine. Ik ga me lekker klaarmaken voor de avond. Mijn nagel is letterlijk gisteren afgebroken. Het is 4:00 s'nachts en ik kom net terug van school. Ja, ook kinderen van 10 of 11, vooral meisjes, laten zich door dit soort influencers op TikTok aanmoedigen. Soms kopen ze voor honderden euro's aan crèmes en andere cosmetica spullen die ze niet nodig hebben. Dermatologen zien mede daardoor steeds meer jongeren met huidproblemen. Ik ga hierover praten met Joris Demmers, universitair hoofddocent marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de cosmetica-branche verkoopt dus meer producten dankzij dit soort influencer-marketing. Kunt u zeggen hoe groot deze vorm van marketing op dit moment is? Influencer-marketing in Nederland, die markt is ongeveer 200 miljoen euro. Wereldwijd is het ongeveer 20 miljard. Maar goed, dat zijn op zich wel grote cijfers. Maar het is eigenlijk nog interessanter om te kijken naar de trends. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. En als we in de toekomst kijken, dan binnen 5 jaar zal dat weer ongeveer verdubbeld zijn. Dus het is een hele serieuze vorm van marketing. En veel bedrijven die spenderen een aanzienlijk deel van hun marketingbudget aan influencer marketing. Dus het is een hele serieuze vorm van marketing. Ja, en wat er dan dus ook gezien wordt, is dat steeds meer kinderen daar gevoelig voor zijn. Ja, dat is natuurlijk wel problematisch. Kijk, zeker op platforms zoals TikTok, daar weten we eigenlijk heel goed dat daar heel veel kinderen op actief zijn. En er zijn best duidelijke regels over wat je qua reclame met kinderen, wat wel en niet is toegestaan. Dus dit lijkt me wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja, want we weten dat bijvoorbeeld voor televisie, dat daar hele strenge regels voor zijn. Maar zijn die regels er dan ook op sociale media? Die regels die zijn er op zich ook voor ook op sociale media. Dan heb je bijvoorbeeld hele grote influencers met meer dan 500.000 volgers. Die vallen ook echt onder de mediawet. Maar ook influencers met minder volgers zijn gebonden aan de regels van de reclamecodecommissie. Die hebben hele duidelijke regels voor kinder- en jeugdreclames. Het probleem zit hem een beetje in dat op sociale media, dus op TikTok, Facebook, Instagram, daar zijn heel veel kleinere influencers, wat soms ook micro-influencers genoemd wordt, die zijn daar actief. En het is gewoon heel lastig om te handhaven wat er precies gebeurt met al die kleinere influencers. Ah, dus die kunnen zeg maar wat makkelijker zich onttrekken aan de regels? Ja, die kunnen zich daar makkelijker aan onttrekken. Ze zijn minder in zicht. Omdat het lastiger. Precies, ze zijn minder in zicht en daardoor is het veel lastiger om daarop te handhaven. Nou hebben op zich de bedrijven, de adverteerders zelf, die hebben wel een plicht om ervoor te zorgen dat de influencers waar ze mee werken, dat die goed ingelicht zijn. Maar dat gebeurt dus lang niet altijd goed genoeg. Nee, want wat doet TikTok zelf om kinderen hiertegen te beschermen? Doen ze daar iets tegen? TikTok die komt eigenlijk herhaaldelijk in de problemen omdat ze dat niet goed genoeg doen. Die hebben ook een jaar of twee geleden een gigantische boete gehad omdat ze de privacy van kinderen niet goed genoeg waarborgden. Ze hebben wel regels dat het altijd duidelijk moet zijn als er sprake is van een reclame. Maar goed, we weten ook uit onderzoek dat kinderen zijn ontzettend beïnvloedbaar. En zelfs als je erbij zet, ja, dit is een reclame, dan wil dat niet zeggen dat kinderen dan automatisch kunnen begrijpen dat ze dus met enige skepsis naar zo'n filmpje moeten kijken. Dus TikTok die doet wel dingen, dus die doen wel op enige manier aan zelfregulatie, maar die zelfregulatie is niet goed genoeg om ervoor te zorgen om dit soort praktijken zeg maar in te perken. Nee, en zou het ook een kwestie kunnen zijn voor de overheid? Dat de overheid zegt, joh, wij grijpen in of wij spreken die bedrijven hierop aan? Ja, maar er zijn dus, zeker daar ligt denk ik ook een rol voor de overheid, maar er zijn wel regels voor. Dus vanuit de reclamecodecommissie, vanuit de Digital Services Act, dat is een Europese overkoepelende wetgeving. Je hebt de mediawet, je hebt oneerlijke handelspraktijken, dus er zijn wel allerlei zeg maar regulatiemechanismen. Maar omdat er zoveel kleinere influencers zijn en het lastig is om te handhaven, blijft het een beetje het Wilde Westen op deze manier. De cosmetica-branche zegt, ja, die ouders moeten gewoon die kinderen in de gaten houden. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het een goed idee is als ouders hun kinderen in de gaten houden. Van de andere kant is het voor ouders natuurlijk best wel lastig om precies te zien wat je kinderen de hele dag doen. Degene die dat het beste weten, Dat zijn de platformen. Die weten veel beter waar kinderen naar kijken dan dat hun ouders dat weten. Dus ik zou die verantwoordelijkheid toch eerder bij de platformen en ook bij de adverteerders zien. Kijk, het is natuurlijk zo, als je als adverteerder, als cosmetica bedrijf, als jij erover nadenkt om TikTok in te schakelen, dan weet je heel goed dat een platform is waar heel veel kinderen actief zijn. Een basisregel in marketing is dat je kijkt, wat is mijn doelgroep en waar kan ik die bereiken? Dus het is nooit een keuze, nou, we gaan maar eens gewoon kijken, laten we TikTok eens proberen, laten we eens Facebook proberen. Daar gaat een echte strategie achter schuil. Dus om al die verantwoordelijkheid bij de ouders weg te leggen, dat lijkt mij niet de juiste manier om daar naar te kijken. Dus u zegt meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven, maar dan moet daar dus ook wel meer toezicht op komen, dat ze daarop aangesproken kunnen worden, toch? Ja, van de ene kant kan ik me voorstellen dat er zijn, denk ik, de meeste bedrijven die voelen ook de morele verplichting om niet op deze manier winst proberen te maken. Maar voor de bedrijven die daar net even wat anders in staan, is het heel goed dat daar, als daar meer toezicht op kan komen. Dank u wel. Joris Demmers, universitair hoofddocent marketing van de Universiteit van Amsterdam. De eerste vaccinaties tegen het blauwtongvirus zijn vanmiddag gezet. De komende maand is het de bedoeling dat alle schapen in Nederland een prik krijgen. Vorig jaar gingen bijna 40.000 schapen dood door blauwtong. Met deze snelle vaccinatiecampagne hoopt de sector een nieuwe uitbraak voor te zijn. Verslaggever Jeroen de Jager was in Utrecht, waar de eerste prik werd gezet. Nou, het vaccineren gaat zo beginnen. U heeft vanochtend, Eimert de Vries, hier bedrijfsleider van... Proefboerderijder Tol Akkers van de Universiteit Utrecht. Ja. Ja. U heeft het opgehaald in Coevoren. Ja, dat klopt. Hier ja. Zit het in, gewoon in zo'n camping-koeltasje. Met een koelelement, speciaal voor diergeneesmiddelen is deze. En die gebruiken we als we de boer op gaan. Naar kopen. Vier flesjes? Vier flesjes. Eentje van 200 milliliter, dat is voor 100 schapen. En drie van 80 milliliter, en dat is elk voor 40 schapen. Dus ja. Dan kunnen we alle schapen hier vaccineren. En jullie noemen dit het? Het goud. Het is het goud dat we nu in handen hebben, zodat we in ieder geval kunnen zorgen dat de beesten niet meer ziek worden. Ja. Goed. Gaan we naar de stal? Gaan we doen. En hier zijn vier studenten. Jullie zijn hier overal aan het hijsen om mee te gaan vaccineren. Ja, zeker. We hebben er heel veel zin in. Eindelijk de vaccins beschikbaar hier, dus ja. We kunnen niet wachten om te beginnen. En ervaring ermee? Met vaccineren? Nee, eigenlijk alleen van paarden. Oh. Ja. En maakt dat dan nog uit? Want hoe doe je dat met een schaap? Met het schaap gaat het onder de huid en dat gaat achter het voorbeen als het ware. Bij paard gaat het in de hals, in de spier, dus iets anders. Er gaan trouwens geen lammerenten, ze gaan onder de 3 maanden, maar alleen de ooien, nekstrepen. En er worden nog wat meer repeteerspuiten geregeld. Dus zo doen we het. Hoeveel schapen zijn het die gevaccineerd moeten worden? 200 stuks, ja. Ja. En dat gaan we vanmiddag doen, daar zijn we wel eventjes mee bezig. Daar ben je echt wel een paar uur mee bezig? Ja, zijn we een paar uur mee bezig. Dus dat voor heel Nederland, en dan gaat het om 100.000 schapen, dat is echt wel een hele klus. Het is wel het streven dat we heel snel de bescherming hebben voordat de knutten echt weer actief worden en gaan verspreiden. Ja. Mogen mensen daar ook de schapen hier bij elkaar drijven, zodat we deze hierna kunnen doen? Ja? Nou, de schapen zijn in kleinere hokken bij elkaar gedreven. Een van de studenten heeft al de eerste spuit in haar hand, geloof ik. En hier gaat de eerste spuit gezet worden. Ja hoor. Dierenarts houdt hem vast. Houdt haar vast. Die zit. En dan zit hij al. Ja, klopt. Een blauwe streep op het hoofd, zodat we weten dat hij gevaccineerd is. Sophie de Leu, u bent voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Enorme operatie natuurlijk. Wanneer moet het af zijn? We hopen met een maand toch een heel eind te zijn. Want die schapen, straks worden die knutten actief. Ja. En dan hopen we dus in ieder geval de schapen voor zover mogelijk gevaccineerd te hebben. Logistiek een enorme klus. Jullie hebben opgeroepen ook aan dierenartsen die gepensioneerd zijn om mee te doen. Ja. Nou, hier doen studenten mee. Zijn er inmiddels voldoende mensen om te vaccineren? Dat denken wij wel. Het enthousiasme is heel groot. Er is heel veel aanbod. En de praktijken zijn zelf ook op alles aan het zetten om hun mensen vrij te maken. Ja, dan zijn de schapen op een gegeven moment gevaccineerd. Die hoeven er maar eentje te hebben. Dan moeten ook alle runderen nog. Dat zijn er 3,7 miljoen. Dus wanneer is blauwtong het land uit? Ik weet niet wanneer blauwtong het land uit is, maar met de runderen hebben we wel iets meer tijd. Hè? Dus worden minder ziek ook? Die worden minder ziek, dus ik ben heel erg blij dat we de schapen nu echt met voorrang kunnen behandelen. Ja. Want daar is het leed het grootst. Ja. Fijn moment dit. Heel fijn, ja. Ja. We hopen echt hiermee die infectiedruk omlaag te brengen. En dan vooral al dat leed hè, met die schapen. Daar hebben we echt met ledenogen hebben we dat aangezien. Dan gaan we naar Dennis Mooi. Dennis, je zei het net dat er best wel wat flink wat dagelijkse files staan, ondanks de meivakantie. Zeker, maar het totaal is wel wat minder vanwege de meivakantie. 220 kilometer staat er nu, dat is onder het gemiddelde. Dus veruit de meeste vertraging heb je nog steeds op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Want dan loopt het vast door een ongeluk. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat 11 kilometer. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is bijna een uur. Sportnieuws. Jutta Leerdam schaatst volgend seizoen bij Team IKO. Volgens meerdere media, waaronder de Telegraaf, wordt de deal eind deze week beklonken. Leerdam zocht een nieuwe ploeg toen bleek dat ze bij Jumbo haar ambities niet kon waarmaken. Handboogschutter Steve Weiler en Senna Roos hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen op het onderdeel Recurve. De Nederlanders bereikten op het Olympisch kwalificatietoernooi allebei de finale en dat was genoeg voor een ticket naar Parijs. I feel super satisfied. Of course, the Olympic quota was our main objective and the moment Senna won his match, we knew it was in and I'm really happy that we got it. Dat zei dus Steve Weiler, die de finale van het kwalificatietoernooi met 6-2 won. En de topsnelheid in de MotoGP gaat vanaf 2027 omlaag. De koningsklasse van de motorsport heeft besloten om vanaf dat seizoen motoren in te voeren met minder vermogen. Dat moet de sport veiliger, spannender en duurzamer maken en bovendien zorgen voor meer inhaalmanoeuvres. Al dus de MotoGP. Ja, de spelers van PSV die zijn met de platte kar onderweg naar het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar staan al urenlang 20.000 supporters te wachten om het team te huldigen. Je kon net al in Nieuws & Co horen dat onze verslaggever Vincent langs de route staat van de kar. En verslaggever Thierry Boon staat op het Stadhuisplein. Thierry, de supporters staan daar dus al een tijdje. Wat doen ze allemaal om de tijd door te komen? Ik heb wel een vermoeden trouwens. Ja, dat antwoord is wel simpel. Ja, natuurlijk bier drinken, want dat is die Brabanders wel toevertrouwd. En dat doen ze allemaal onder de bezielende begeleiding van Guus Meeuwers. Natuurlijk ultra Brabander, ultra PSV'er ook. En hij zong in plaats van Kedegedeng, zong hij kampioen, kampioen. Nou ja, dat soort dingen, want Eindhoven zegt uit. Gelopen hoor. Een driedubbele huldiging. Het stadion begon het allemaal. Nu zijn ze dus die spelers op de platte kar. En dat eindigt dan weer allemaal hier op het Stadhuisplein. 20.000 man staan klaar om hun helden te eren. Meer kunnen hier ook niet meer in. Dus de fans van PSV die nog hier naartoe willen komen, dat gaat niet. De politie houdt dat echt tegen. PSV is 6 jaar lang geen kampioen geworden. En dat merk je. De stad staat echt op zijn kop. Ja, precies. En terwijl Guus Meeuwers nog een nieuw nummer inzet, wanneer gaat de huldiging beginnen? Over een klein uurtje dan worden de spelers van PSV hier verwacht. Maar ik stond net langs de kant, langs de route van de platte kar. Ik sluit niet uit dat ze nog een kleine vertraging oplopen. Want er staan heel veel mensen. Omdat er zoveel mensen zijn. Precies, en dat gaat altijd toch net iets langzamer dan je wil. Nou ja, om 7 uur moet dan echt het programma op het podium gaan beginnen met de spelers en uiteindelijk de schaal. Ze zullen één voor één naar voren worden geroepen en dan zal het hier echt helemaal losgaan hier op het Stadhuisplein. Dankjewel, verslaggever Thierry Boon was dat vanuit Eindhoven. Journalisten van de RAI, de publieke omroep van Italië, die staken vandaag. Voornaamste reden is dat zij te veel politieke inmenging ervaren in hun werk. De RAI dreigt een megafoon te worden van de rechtse regering, waarschuwen de journalisten die daar werken. Onze correspondent Helene Daans sprak met hen. Het middagjournaal wordt wel degelijk uitgezonden vandaag in Italië, maar eindigt op een mededeling van de presentatrice. Dit was een verkort journaal, gemaakt met minder personeel, want de journalisten staken. Als aanklacht dus tegen politieke inmenging bij hun werk. Bijvoorbeeld in de talkshow Che Sarà enkele weken geleden. Naar aanleiding van de Italiaanse bevrijdingsdag zou een linkse intellectueel, Antonio Scurati, daar een tekst voor lezen over het fascistische verleden van Italië. En die tekst zou ook parallellen trekken naar het heden en naar de regering Meloni. Maar vertelde de presentatrice van dat programma. Ieri sera ho scoperto infatti del tutto casualmente che il contratto di Scurati era stato annullato. Het contract met hem werd verbroken. Het is nog steeds niet duidelijk door wie precies, maar die Scurati mocht dus niet meer naar de studio komen. En de top van de RAI in Italië is politiek benoemd. Dus elke nieuwe regering zet daar een nieuwe baas neer. Dat maakt die organisatie sowieso meer politiek beïnvloedbaar dan bijvoorbeeld de NPO in Nederland. Maar binnen die context doen journalisten wel al heel lang hun werk. Alleen is het de laatste tijd nog veel erger geworden dan het al was, hoor je hier op de drukbezochte persconferentie van de stakers vandaag. Zo probeert de leiding vooral de regering aan het woord te laten in de reportages van de RAI, vertelt politiek verslaggever Enrica Agostini. En ze doen pogingen om andere zaken juist te verhullen. Bijvoorbeeld toen de partner van Giorgia Meloni seksistische opmerkingen had gemaakt aan collega's, mochten RAI-journalisten daar in eerste instantie niet over berichten. Dat soort dingen die de regering eigenlijk in verlegenheid brengen, daar mogen ze niet zomaar over berichten. Eerst moeten ze urenlang vergaderen en lobbyen om dat wel te mogen doen. En dat sentiment herkennen ze bij Uzi Grai, de vakbond die de meeste RAI-journalisten vertegenwoordigt. Want er gebeuren nu dingen die we op deze manier nog nooit gezien hadden. Of in elk geval nooit zoveel incidenten tegelijkertijd. Dat zegt Daniele Macheda, voorzitter van die vakbond. Het gaat over woorden eigenlijk. En journalisten moeten ervoor vechten dat hun woorden niet veranderd worden of hun stukken geschrapt omdat ze onwelgevallig zouden zijn voor een of andere politieke partij. Want dat gebeurt bijna dagelijks, zegt hij. Concreet vraagt de vakbond vandaag met deze staking dat de RAI zich bij dit soort incidenten achter zijn journalisten schaart in plaats van achter politici en het werk van zijn journalisten verdedigt. Maar het werk van journalisten verdedigen, daar maakt het bestuur van de RAI voorlopig nog geen aanstalten toe. In de verkorte journaals vandaag wordt ook een verklaring van het bestuur voorgelezen. En daarin wordt verteld dat de RAI zich uiteraard inspant om de waarde van het pluralisme en de vrijheid van meningsuiting te garanderen. De journalisten die vandaag staken nemen geen genoegen met de reactie van hun werkgever. Zij blijven staken nog tot morgen vroeg. Een verslag was dat van onze correspondent Helene Daans. En dan, binnenkort kun je weer klok kijken op de Domtoren van Utrecht. De 5 voor 6. De Domtoren heeft 5 jaar van restauratie achter de rug. De wijzers van de klok worden vandaag weer teruggeplaatst en langzaam maar zeker worden ook de bouwstijgers afgebroken. Kan ik me gewoon niet meer herinneren hoe de Domtoren eruit ziet zonder stijgers eigenlijk. Voor veel Utrechters is de Hoge Domtoren het symbool van de stad. En dat geldt niet alleen daar, maar ook voor veel andere plekken. Wat betekent een grote toren nou eigenlijk voor een stad? Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dat zong Rijk de Gooier. Hij is niet de enige die een liedje over een toren heeft gemaakt. Er is maar één man die toren. Hij is de mooiste van ons land. Mensen vinden kerktorens iconisch. En dat heeft een reden. Van een afstand zie je die toren al staan. En die toren roept dan de herinneringen op aan die stad. Die vertegenwoordigt die stad als het ware. Dat zegt Cor Bouwstra, architect gespecialiseerd in monumenten. Dus als je naar Utrecht toe rijdt en je ziet de Domtoren, dan is dat eigenlijk de verbeelding van die stad. En ik denk dat je dan allerlei herinneringen wordt opgeroepen. Dus het is een heel sterke herkenning. Torens zijn dus de iconische monumenten van een stad. Ze raken mensen en daardoor gaan ze er liedjes over schrijven of gedichten. Zo mooi, Domtoren, kruip maar uit je jassie. Vertrouw maar op jezelf. Je bent tenslotte het hart van het allermooiste stadsie. En dat is precies de emotie die zulke monumenten volgens Cor Bouwstra in mensen naar boven brengen. Ze zijn mooi, ze vertegenwoordigen schoonheid, maar ze staan ook voor gebeurtenissen, ze staan ook voor geschiedenis. Of het nou de Dom is. Kijk eens aan. Of de Big Ben in Londen. Of zelfs een vuurtoren. Elke dag als ik uit mijn raam kijk in de avond, als ik niet kan slapen, zie ik de vuurtoren het licht hebben. Monumentale torens roepen dus bij veel mensen een warm gevoel op. Voor mij is dat het wel, als je naar de toren kijkt en vanaf welke hoek dan ook, dat het een soort thuiskomen is, toch? Dat je dan de Martini-toren weer ziet en denkt, ja, ik ben weer thuis, ik ben weer in Groningen. NPO Radio 1, podcast. Hier, in dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. Het is het aangrijpende verhaal van Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speel ons vijf ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Ze werden gedwongen tot een hels dilemma. Andere Joden verraden. Aanleggen! Of zelf sterven. Vuur! Maar Ans, je eigen mensen. Ga naar je podcast-app en luister de vijfdelige serie De Jodenverraadsters. Om samen met mij ondergedoken Joden op te sporen. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De formatie is na een weekje rust weer hervat. En wat gebeurde er? Gewoon weer een foto van een memo onder de arm van een onderhandelaar. En de platte kar met de selectie daarop van PSV is onderweg naar het Stadhuisplein in Eindhoven. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Ja, want een onderhandelaar van de PVV is gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk onder zijn arm. Het gaat om een concept regeerakkoord. Daarop staan omschrijvingen als het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Verder staat er voor het katshuis. En dat is een saillant detail, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Oftewel, het kan zomaar zijn dat er nog besprekingen in het katshuis gaan plaatsvinden. Opnieuw heel brisant, want wie was er nou tegen dat soort besprekingen achter de schermen in het katshuis tijdens de coronacrisis? Dat was Pieter Omtzigt. Dus dit soort dingen in een formatie die helpen over het algemeen niet. Maar de schade van wat er dan precies bekend is geworden, die is wellicht niet al te groot. Het document onder de arm van PVV'er Gidi Markezauer dateert volgens het stempel van vorige week donderdag. Het OM eist bijna 30 jaar cel tegen de vermeende opdrachtgever van de vergismoord op Jordi Latomihana. De Amsterdamse DJ werd bijna 8 jaar geleden doodgeschoten omdat hij werd aangezien voor drugshandelaar Gino M. Die woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto. Uit gekraakte berichten tussen criminelen is duidelijk geworden dat verdachte Noureddin H. de opdracht gaf voor die moord. Zelf zei hij tegen de rechter dat hij er niks van af weet. De Chinese president Xi Jinping is begonnen aan zijn staatsbezoek aan Frankrijk. Hij sprak er onder meer met president Macron over de oorlog in Oekraïne en over de handel. Het is voor het eerst in 5 jaar tijd dat Xi weer in Europa is. Hij gaat ook nog naar Servië en naar Hongarije. Algerijnen die hier illegaal zijn, mogen in afwachting van hun uitzetting worden vastgezet. Dat oordeelt de Raad van State in 2 hoge beroepszaken. Eén was aangespannen door staatssecretaris Van den Burg, die daarmee duidelijkheid wilde krijgen over de positie van Algerijnse migranten hier. En Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen in het zwijgeldproces tegen hem. De oud-president moet $1000 betalen vanwege uitlatingen over de jury, wat de rechter hem had verboden. Het is inmiddels de 10e boete voor Trump. Duizenden Palestijnen verlaten op dit moment de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Een verslaggever van de zender Al Jazeera zegt dat ze naar het westen lopen, waardoor het Israëlische leger een humanitaire zone is ingericht. Correspondent Nasra Habiballa. In eerste instantie zou het nu gaan om zo'n 100.000 mensen die zich dus inderdaad in het oosten van Rafah bevinden. Maar ja, we weten dat het in totaal om ruim 1 miljoen mensen gaat die dan geëvacueerd zouden moeten worden. Dus ja, hoe dat plan er dan precies uitziet, of dit alleen een eerste fase is en er snel meer volgen, of dat het voor nu even hierbij blijft, ja, dat is eigenlijk allemaal nog onduidelijk. De Israëlische minister van Defensie zinspeelde gisteren op een inval in Rafah. Er zijn berichten dat Israël vandaag in het oosten van de stad luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Op beelden die door de NOS zijn geverifieerd zijn explosies door luchtaanvallen te zien. En de uitspraak die Frans Timmermans vorige maand over Geert Wilders deed was volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Timmermans zei op een ledencongres van GroenLinks-PvdA dat ze niets zouden nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. De PVV-leider deed aangifte. Hij zei dat hij de uitspraak interpreteert als een bedreiging en een oproep tot geweld. Volgens de OM is het duidelijk dat Timmermans het over politieke middelen had. En dat zei Timmermans zelf ook na de aangifte. Het weer, vooral in het zuiden regen. Elders is het droog en een graad of 18. Vannacht wordt het in het zuiden dan geleidelijk droger. Minimumtemperaturen komen uit tussen de 7 en 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. In het zuidoosten valt mogelijk eerst nog wat regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dankjewel, Renate. We gaan nog even naar Dennis Mooi bij de ANWB. Dennis, heb je goed nieuws voor de mensen die vaststaan? Zeker, want het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Het gaat nu snel naar beneden met het aantal kilometer file. 105 kilometer staat er nog. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doet hij nog een kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Gorkum, 10 minuten extra. En de A67 Venlo-Eindhoven is weer vrij na een ongeluk. Tussen Asten en Gelderop rijdt het nog langzaam over 6 kilometer. Kost je een kwartier extra reistijd. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Nu naar Aldi voor een vers gebakken maïsbrood. 2 stuks voor €3. Verse zalmfilet op huid. 250 gram voor maar €4,99. En deze week nergens goedkoper. 1 kilo snacktomaten voor slechts €1,99. Heerlijk door de salade of zo uit het vuistje. Het zijn tenslotte snacktomaten. Tuurlijk wel. Aldi. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bolpiano's.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het begint bijna een klassieker te worden tijdens formaties. Een foto van een onderhandelaar met formatiestukken onder de arm. Dit keer was het Gidi Markezoor van de PVV. En dat het echt was, werd al snel bevestigd door een andere onderhandelaar. Ik herkende het document, alleen stond er bij ons NSC op en geen PVV. Herkenning bij Pieter Omtzigt, die heeft er ervaring mee. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Daarom nu contact met onze politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, Lars, je zou toch zeggen dat na het functie elders debakel van Ollongren en de eerdere ervaring met Omtzigt iedereen toch wel gewaarschuwd is dat er misschien mapjes op die formatietafel liggen of zo. Mm-hmm. Maar dan dringt toch een beetje de vraag op, was dit expres? Ja, er is zo'n oud-informateur die ooit tegen me zei, daarom gebruik ik een iPad. Dan weet je zeker dat dit soort dingen niet kunt gebeuren. Nee, de PVV ontkent dat het opzet is. En als je ziet hoe het gebeurd is vanochtend, dan ben je ook wel geneigd om dat te geloven. Gidi Markezoor, de secondant van Geert Wilders, die houdt eerst de papieren wel degelijk verborgen. Maar zijn pas doet het niet. Hij loopt een beetje te klungelen bij de toegangspoorten, schuift wat met zijn papieren en op dat moment, klik, is er een fotograaf en die legt het vast. Dus als het opzet is, dan is het buitengewoon goed geacteerd. Nou, inderdaad, ja. Maar goed, dan gaan we naar de inhoud van dat stuk. Want weten we dan nu wat de partijen hebben afgesproken? Nou, als dit het is, dan is het vooral heel veel gemeenplaatsen. Na een algemene opening dat ze er zijn voor de mensen en bestaanszekerheid willen, staat er dat er lastenverlichting voor de middenklasse moet komen vanaf 2025. Maar daar staat dan bij PM miljard. En PM staat voor promemorie, oftewel dat bedrag, dat vullen we later in. We weten dat het geld gaat kosten, we weten alleen nog niet hoeveel. Dan als tweede op de lijst staat het strengste toelatingsregime voor asiel en een strikt migratiepakket. Dan vervolgens lezen we verder. Komt de bestaanszekerheid weer terug, koopkracht, wonen, volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer. Het is een potpourri aan onderwerpen en ook landbouw en visserij. Nou, het zijn allemaal geen grote verrassingen, want zoals de partijen bij inloop van de besprekingen al aangaven, ja, dat is precies waar ze het over willen hebben. Nou ja, zoals je zult begrijpen is landbouw natuurlijk een heel belangrijk dossier voor ons. Ja, ja, zorg is ook belangrijk. Eigenlijk alle onderwerpen zijn belangrijk. Nederland staat voor best belangrijke uitdagingen. En u weet, voor ons zijn bestaanszekerheid, goed bestuur belangrijk. En we zoeken een manier om dat goed in een eventueel akkoord te krijgen. We hebben een grote asielcrisis in Nederland. 1000 mensen asielzoekers per week. Dus ik denk dat Nederland smacht voor een oplossing hiervoor. En andere belangrijke zaken natuurlijk ook. Dus er staat heel veel op het spel en ik hoop dat het lukt. En zo heeft iedereen zijn stokpaard weer genoemd. Maar na 5,5 maand formeren zijn we nog niet in de buurt van een akkoord over al deze onderwerpen. Dat moet dan wel deze week gebeuren, want de deadline voor een dergelijk akkoord is toch echt volgende week woensdag 15 mei. Ja, en de partijen willen een hoofdlijnenakkoord, dat horen we steeds. Mm-hmm. Is dit het dan? Deze, zeg maar, deze goffe hoofdlijnen die jij net opnoemde? Nou, wat we horen in ieder geval uit één hoek is dat dit A4'tje toch echt niet alles is. Er is wel degelijk een verdere uitwerking. Die ligt daar dan onder, maar die hebben we vandaag niet gezien. Volgende keer wellicht als een fotograaf even oplet. En de informateurs die hebben al gezegd dat het echt wel meer dan 1 A4 zal worden. Dus we zijn heel erg benieuwd naar die verdere uitwerking. Ja, precies. Want jij had het net over het strengste toelatingsregime en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit staat daar. Mm-hmm. Ja, is daar al iets van een uitwerking van duidelijk? Nou, niet wat we vandaag hebben gezien, maar we weten uit eerdere gesprekken met bronnen al dat ze overwegen om een asielcrisis uit te roepen. En dat zou dan de mogelijkheid geven om een tijdelijke stop op het toelaten van asielzoekers mogelijk te maken. Maar we weten ook dat de kans groot is dat dat van de rechter niet mag. En vandaag werd dat nog eens bevestigd door de huidige staatssecretaris van Asielzaken, Erik van den Burg. Die kreeg Kamervragen over het uitroepen van zo'n crisis. En in zijn antwoorden staat dat je dat alleen kunt uitroepen onder buitengewone omstandigheden. En denk dan aan oorlog in ons land of denk aan een coronapandemie zoals we die gehad hebben, maar niet voor zoiets als, ja, er komen er te veel, er is een te hoge instroom. En dus, en schrijft hij erbij, moet ik zeggen, dat hij ook niet de verwachting heeft dat dit op korte termijn zal veranderen. Ja. Dus als je dit al wil, dan kan het zijn dat je een juridische grens overgaat. En was er niet al in januari afgesproken dat ze dat niet zouden doen? Dat ze zich aan internationale verdragen zouden houden en aan gerechtelijke uitspraken. De rechtsstaat was zo belangrijk. Vooral voor een partij als Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is dat een brug te ver. Dus veel dichterbij zijn ze wat dat betreft nog niet gekomen. Nee, dus het is niet zo dat we vanavond ineens dat iemand naar buiten komt en zegt, joh, we hebben een akkoord. Nee, dat verwacht ik niet. Al is het wel de langste formatiedag tot nu toe. Het is pas 6 uur. Ja, maar ja, kun je voorstellen hoe snel ze er al mee ophielden tot nu toe. Nee, ze komen zo meteen, of er komt zo meteen een dinerpauze en daarna gaan ze nog wel even door. Er is wel een nieuwe opzet binnen, dat hebben we wel kunnen zien. Tot nu toe zaten de onderhandelaars en de informateurs aan dezelfde tafel. Maar informateurs Van Zwol en Dijkgraaf hebben iets nieuws bedacht, zo zagen we. Ze zitten apart aan de tafel, als een soort notulisten. En de vier partijleiders en hun secondanten, die zitten bij elkaar. Want het idee is dan dat ze er samen uit moeten komen. Tot nu toe werd er namelijk vooral via de informateurs onderhandeld. Die moesten dan de compromissen opmaken uit de gesprekken die ze voerden met de partijen. En nu is het dan aan de vier partijen zelf om tot een vergelijk te komen, dat compromis zelf te bedenken. Nou, ik ben benieuwd of dat effect gaat hebben de komende dagen. Als het lukt, dan ligt het daaraan natuurlijk. Dat zal het zijn. Ja. Dankjewel voor jouw update vanuit Den Haag, Lars Geerts. Ja, en we hoorden het net al in het gesprek met Lars. Migratie en asiel, dat is en blijft een groot thema voor de Nederlandse onderhandelaars. Maar ook in België staat de asielopvang al jaren onder druk. En daarom besloot de Belgische regering vorig jaar om alleenstaande mannen boven de 18 niet meer op te vangen als ze asiel aanvragen. Correspondent Aida Brands sprak in Brussel met een asielzoeker die daardoor al maanden op straat leeft. Het is een regenachtige dag en we zijn in het centrum van Brussel. In een overheidsgebouw hier kunnen asielzoekers zich aanmelden voor opvang. Dit is eigenlijk gewoon het Ter Apel van België. Ik spreek John. Hij komt uit Ghana en leeft al sinds oktober op straat. You can see that I'm in the street, even where the rain is falling. Hij slaapt op straat, ook wanneer het koud is en wanneer het regent. I'm in the street. I sleep in the street. Why do you have to stay here? Hij heeft asiel aangevraagd, maar krijgt geen opvang en is nu genoodzaakt om op straat te slapen. We are not told or informed that there won't be a home for single people. De sfeer is nu rustig, maar 's nachts slaat de sfeer vaak om en wordt er gevochten en gestolen. We feel the pain more in the night. There is a sensation that could be going to our head. De situatie op straat kan mensen ziek maken. Het is onveilig 's nachts en het is koud. En hij is overgeleverd aan de elementen. This can make person go sick in the other way. Do you regret coming here? Heeft u spijt van dat u naar België bent gekomen? I will regret it. I regret coming to this place. Hij heeft spijt dat hij naar België is gekomen, want het is één grote klap in zijn gezicht. It's a very big slap on my face. Een paar straten verderop van het aanmeldpunt voor asielzoekers zit een kantoor met nou wel op elke verdieping een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de dakloze asielzoekers. We gaan naar binnen. Bonjour. Bonjour, madame. Thomas Willekens, u werkt bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Jullie staan asielzoekers hier in België bij. Staatssecretaris De Moor die heeft dus vorig jaar er eigenlijk officieel beleid van gemaakt dat alleenstaande mannen geen asielopvang meer krijgen. Wat hebben jullie gemerkt sinds vorig jaar augustus? Eigenlijk hebben we daar weinig van gemerkt op het terrein, omdat die opvangstop al van mei vorig jaar gaande was in de praktijk. Het is pas in augustus dat dat officieel werd gecommuniceerd door de staatssecretaris. Maar op het terrein was de situatie al lange tijd onaanvaardbaar voor ons. Dat betekent dat asielzoekers, als ze man zijn, geen opvangplaats krijgen. Er is geen plaats voor hen. En ze moeten zich dan registreren op de wachtlijst voor opvang. En die is blijven groeien van 2000 vorig jaar naar 3900 personen vandaag. Zou je dit beleid aanraden aan Nederland? Nee, zo'n opvangstop voor alleenstaande mannen is onwettig, onmenselijk en bovendien ook inefficiënt, omdat je een groep mensen creëert die onder de radar verdwijnt, waarvan je niet weet waar ze zijn. Dat heeft een grote impact op hun mentale en fysieke gezondheid, dus uw gezondheidssysteem komt ook onder druk te staan. En zo zie je dat dat eigenlijk als een olievlek zijn impact heeft op de hele procedure en op het hele sociale weefsel. Daar heeft niemand iets bij te winnen. We gaan weer terug naar John. Wat gaat u doen als de situatie niet verbetert? You know, the greatest mistake is after passing through this. Het grootste probleem is dat na al deze ellende John zeer waarschijnlijk geen papieren krijgt. Toch hoopt hij op betere tijden. I decided to take this off way is just to see if God can change the situation for my happiness. Verslag vanuit Brussel van onze correspondent Aida Brands. Dennis Mooi, hoe gaat het met het staartje van de avondspits? Nou, het gaat heel snel de goede kant op. Er staat nog 55 kilometer file. Er zijn nog twee opvallende zaken. De A4 Amsterdam-Den Haag, daar heb je 10 minuten extra nodig tussen Hoofddorp-Zuid en Roelof Arendsveen. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is daar dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. 20 minuten extra. Als Oekraïne Rusland raakt met Britse raketten, dan overweegt Moskou om Britse militaire doelen in Oekraïne te beschieten. Dat kreeg de Britse ambassadeur te horen van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur moest op het matje komen na een uitspraak van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron. Volgens hem heeft Oekraïne absoluut het recht om Russische doelen te raken met wapens die het kreeg van het Verenigd Koninkrijk. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing hoopt komende nacht met een eigen ruimteschip voor het eerst astronauten naar het ruimtestation ISS te brengen. De Starliner, zoals het ruimteschip heet, zal vannacht om 16:30 Nederlandse tijd worden gelanceerd. En daar zal Boeing gespannen naar kijken, want het project liep door allerlei tegenslagen jarenlang vertraging op. Rob van den Berg, goedenavond. Goedenavond. U bent ruimtevaartdeskundige bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Die Starliner is voor het eerst dat het een bemande vlucht is. Hè? Twee astronauten zitten er aan boord. Kunt u uitleggen wat dit ruimteschip gaat doen? Ja, het is een testvlucht om te onderzoeken of dit ruimteschip ook astronauten naar het International Space Station kan brengen. Zoals in het verleden de Space Shuttle dat deed en zoals op dit moment de Crew Dragon van SpaceX dat doet. Dus er wordt een hele missie uitgevoerd die ongeveer 8 dagen duurt, waarvan 6 dagen aan boord van het ISS. Er worden allerlei systemen getest, kijken of het ruimteschip het goed doet. De automatische vluchtbegeleiding wordt uitgezet. Dan zullen ze een tijdje handmatig vliegen om te kijken of dat werkt. En op die manier wordt straks de gewone reguliere vluchten, die worden helemaal getest en voorbereid. Ja, en we kennen Boeing natuurlijk als vliegtuigbouwer. Waarom zijn ze dan nu ook in de ruimtevaart actief? Ja, dat is niet iets van de laatste jaren. Dat was in de tijd van de Apollo-maanmissies al. Dat Boeing een belangrijke leverancier was van allerlei vluchtsystemen. Boeing is al jaren betrokken bij vluchtsystemen van de NASA. En NASA wilde graag dat commerciële partijen nu de astronauten naar het ISS kunnen brengen. En ja, Boeing was een van de partijen die heeft aangeboden een capsule te bouwen. En die zijn dus toegewezen door de NASA. Ja, naast SpaceX dus. Maar Boeing, ja, daar gaat het natuurlijk niet zo lekker mee als we het hebben over de vliegtuigen. Heeft dat dan ook nog invloed op de ruimtevaarttak van het bedrijf? Ja, dat zou je misschien denken, maar Boeing geeft zelf aan dat het ruimtevaartdeel van het bedrijf volledig gescheiden is van het vliegtuigdeel. Dat moet ook, want het is erg belangrijk dat deze missie slaagt. Boeing doet dus ook heel erg zijn best om het allemaal zo goed mogelijk uit te voeren. Ja, maar dat ging dus in het verleden niet zo goed, hè? Precies, ja, er waren al wat problemen geweest. En deze missie is ook al een tijdje uitgesteld. Er waren problemen met de parachutes. Die waren niet sterk genoeg, die zijn vervangen. Er was ook elektrische bedrading aan boord van het ruimteschip wat brandbaar was. Dus dat is 1,5 kilometer bedrading is vervangen. Dat klinkt maar niet nu heel, zijn ze er dan toch, dat klinkt toch een beetje amateuristisch? Ja, ruimtevaart blijft gewoon heel erg complex. En zeker als je mensen veilig naar de ruimte wil brengen en weer veilig terug. Het is, ondanks dat we het al eerder gedaan hebben, hebben we het daarna een hele tijd niet meer gedaan. Het is allemaal relatief nieuw. En zeker voor dit soort commerciële bedrijven. En daarom zijn dit ook allemaal testvluchten. Dus er gaan ongetwijfeld dingen mis bij de missie. Maar als het goed is, niet levensbedreigend. Ik wou net zeggen, want ja, het is dan wel een testvlucht, maar er zitten wel 2 mensen in. Ik kan me voorstellen dat verhoogt natuurlijk de spanning. Ja, absoluut. Dus de hele ruimtevaartwereld, inclusief Boeing en NASA, die gaan natuurlijk met spanning kijken hoe dit allemaal gaat. Maar op het moment dat systemen niet betrouwbaar genoeg geacht worden om mensen aan boord mee te sturen, dan gebeurt dat gewoon niet. Dus de astronauten zelf, die zeggen ook dat ze het vol vertrouwen tegemoet zien. Ja, ik vond wel opvallend dat ze best al wel een beetje wat ouder zijn. 58 en 61 jaar. Zijn dit dan hele ervaren astronauten? Ja, dat is zo. Dat heb je vaak bij oudere astronauten. Die hebben al het nodige meegemaakt natuurlijk. Allebei zijn ze al 3 keer in de ruimte geweest. En deze astronauten hebben gewoon een goede staat van dienst. Dus die weten gewoon, er zullen dingen misgaan. Daarvoor moeten we kunnen ingrijpen en kunnen improviseren. Ja, en dan weer het liefst gewoon oude ervaren astronauten aan boord hebben. Die gaan dat ding daar gewoon probleemloos aankoppelen. Althans, dat is de hoop dus. Dat is absoluut de hoop. En dat verwacht ik eerlijk gezegd ook wel. Ja, nou, we gaan het zien. Vannacht om 16:30, dus onze tijd. Dan is het de bedoeling althans dat die gelanceerd wordt. Dank voor dit gesprek, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. En aan het einde van deze uitzending gaan we nog even terug naar Eindhoven, naar het feestje. Want daar wordt vandaag landskampioen PSV gehuldigd. Vincent van Rijn, onze verslaggever, jij bent al uren in Eindhoven en volgt de platte kar waar de spelers van PSV op staan. En je zei eerder al, het is mega druk in de stad, hè? Het is zelfs zo druk, Fleur, dat ik me afvraag of de spelers of de selectie wel op tijd is om 7:00. Want dan is die afspraak op het Stadhuisplein, waar dus ook al heel veel mensen staan. Maar ja, of ze dat gaan halen, want ik zie overal om me heen mensenmassa's. Mensen die juist voor de platte kar springen, ja, waardoor het allemaal niet zo snel gaat. Ook supporters die telefoons overhandigen aan de spelers om een selfie of een foto te maken. Ja, dit is natuurlijk het moment waarop de PSV-fans het hele jaar naar hebben uitgekeken. Want ja, ze wisten eigenlijk in februari al wel dat ze kampioen zouden worden. En nu is het dan ook echt gebeurd. Supporter Rens staat naast mij. Hoe is het feestje tot nu toe? Zeker, ja, fantastisch. Gisteren natuurlijk al een fantastisch feestje in het stadion gehad. En ja, het is gewoon het is 2 dagen feest. We hebben er 6 dagen moeten wachten. En nu is het eindelijk zover. Ja, geweldig, heerlijk. Dus, ja. Wie is voor jou de speler van dit seizoen? Wie heeft het mogelijk gemaakt? Ja, dat is toch wel Lucky, hè? Hij is natuurlijk een icoon en ja, met zijn bijdrage en de manier waarop hij er staat voor het team. Ja, is natuurlijk wel echt een fenomeen. Dus, ik wil het feestje niet bederven, maar volgend jaar, want dit jaar ja, met zo'n overmacht kampioen geworden. Ja. Hoe schat je dat volgend jaar in? Nou ja, aangezien Slot weggaat bij Feyenoord en mijn woonplaats Amsterdam is het op voetbalgebied ook wel rustig momenteel. Dus ik zie daar nog niet veel veranderen de komende jaren. Dus, ja, bloemen bij de finish, maar ik heb goede hoop. We gaan vanaf dag 1 strijden om de titel, dat weet ik zeker. Op dit moment komt de bus langs. We zien overal rode fakkels, spelers die staan te dansen. Hoe is het zo om te zien? Ja, geweldig. Ja, heerlijk. Ja, wat ik zei, natuurlijk gisteren ook al in het stadion daarna het feest de stad in. Ik wilde naar het Stadhuisplein, maar dat stond al vol. Dus ik denk, ik ga lekker langs de route staan, nu hier een glimp van de jongens op te vangen. En zo met mijn maten weer lekker de kroeg in om er nog maar een paal te drinken. Ja, er zullen hier nog wel wat biertjes gedronken worden, maar een groot feest dus hier in het centrum van Eindhoven. Ja, dankjewel Vincent. Ik meende ook aan Rens te horen dat hij toch ook wel een beetje wat van zijn stem kwijt was. De eindbestemming van de platte kar met de selectie, dat is het podium op het Stadhuisplein. En daar staat onze andere collega, verslaggever Thierry Boon. Niet alleen, hij is daar met zo'n 20.000 supporters. Ja, Thierry, je kon het net al horen van Vincent. Het gaat volgens mij nog wel even duren voordat die kar daaraan komt. Ja, ik denk niet dat de mensen dat erg vinden, hoor. Want ze worden nu opgepompt, opgewarmd door keiharde beukmuziek, om het zo maar even te zeggen. Ik had het net over Guus Meeuwis. Nou, die Brabantse gemoedelijkheid is wel een beetje weg. Het is nu gewoon echt keihard rammen op het Stadhuisplein. Het is dus overvol. En die fakkels waar Vincent het ook over had, nou, die hebben het Stadhuisplein ook bereikt, hoor. Net schitterend vuurwerk gezien. Het was een sfeer. Nou, dat zie je natuurlijk niet zo vaak. Dat komt maar 1 keer in de 6 jaar voor hier in Eindhoven. Want zo lang hebben ze moeten wachten. En er staan hier al mensen op dit overvolle Stadhuisplein al urenlang te wachten. En die staan nu dan vooraan, zoals deze meneer. Hoe lang staat u hier al? Walter Slotboom. Wat zegt u? Ik zeg Walter Slotboom. Ik vraag hoe lang u hier al staat, maar ik heb het idee dat muziek zo hard staat. Vanaf 1 uur. Vanaf 1 uur. Wow. En het kan maar zo zijn dat ze vertraging hebben, hè? Want die platte kar die gaat helemaal niet zo snel. Kunt u het nog wel volhouden? Oh, zeker hoor. Ik vermaak me hier wel met 19.000 mensen, dus dat is geen enkel probleem. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Doetinchem. Uit Doetinchem? Zijn ze daar ook al voor PSV tegenwoordig? Ja, natuurlijk. Weet je, een van de beste trainers van hier komt uit Doetinchem, hè. Dus dat is de grote Guus. Dus ja, goed, altijd Doetinchem en Guus en PSV. En wat mij dan opvalt, u staat eigenlijk maar alleen, hè? Ja, klopt. Ik zou met mijn zoontje van 9 gaan, maar uiteindelijk besloten om toch maar thuis te houden. En achteraf gezien wel verstandig. Dus, Nou dan? Nou ja, met de drukte en zo, vuurwerk en mensen. En, ik denk, hij kijkt maar lekker thuis op tv. Dat is ook wel goed. Maar hoe komt u, als u uit Doetinchem komt, in een hemelsnaam voor PSV? basisschoolprincipe. Iedereen van Ajax en Feyenoord. En dan ga je bezetten. En sinds 8, 9 jaar, dan word je gewoon voor PSV. En dat verdwijnt niet meer dat rood-witte hart. En dat blijft, dus Wat gaat u aan uw zoontje morgen vertellen over de huldiging? Ja, ik heb een shirt voor hem gekocht. Ik ben net al in het stadion geweest, was dus al vroeg hier. En hij krijgt morgen een shirt van mij en foto's erbij. En ik denk dat hij het wel goed vindt zo. Je moet nog even geduld hebben, hè, op de spelers. Oh joh, dat maakt niet uit, joh. Dit is maar eenmalig en dan volgend jaar misschien weer. Dan zien we dan wel. Het maakt de mensen hier dus niks uit. Hoe lang ze nog moeten wachten, want de sfeer zit er uitstekend in op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ik hoor het, klinkt hartstikke goed. Dankjewel, Thierry Boon. Hey, dit was Nieuws & Co. Zometeen dit is dag met iemand die volgens mij ook wel in Eindhoven zou willen zijn op dit moment. Thijs van der Brink. Volstrekt neutraal vandaag weer. Vanaf juli zijn postzegels weer 5 cent duurder. 1,14 euro gaat een zegel kosten. PostNL noemt die prijsstijging onvermijdelijk. Is dat echt zo en is het tijd om van de postdienst weer een overheidstaak te maken? Daar gaan we zo over debatteren. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. Duizenden Palestijnen verlaten op dit moment de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Israël heeft zo'n 100.000 Palestijnen opgeroepen om Rafah te verlaten en naar een speciale evacuatiezone te gaan. De Israëlische minister van Defensie zinspeelde gisteren al op een inval in Rafah. Op een begraafplaats in de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen weekend 90 graven vernield. Er zijn vooral foto's op tegeltjes en porseleinen plaatjes kapotgeslagen. Wie erachter zit en waarom is niet duidelijk. De politie in Dresden weet wie de andere drie verdachten zijn van de aanvallen op SPD-europarlementariër Matthias Ecke en een campagnemedewerker van De Groene. Het zijn jonge mannen van 17 en 18 jaar. Dit weekend meldde een andere jongen van 17 zich ook al bij de politie. En een recent ontdekt schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio is binnenkort in Madrid te zien. Het 17e-eeuwse schilderij werd in 2021 van een veiling gehaald toen er twijfels waren over de maker. En daarna werd duidelijk dat het om werk van die wereldberoemde Caravaggio ging, waarmee het doek meteen enorm in waarde steeg. In 2019 leverde een ander werk van hem 150 miljoen euro op. Het weer, vooral in het zuiden regen. Elders is het droog, graad of 18 nu. Vannacht wordt het vooral in het zuiden geleidelijk aan droger. Minimumtemperaturen komen dan uit rond een graad of 9. Morgen wisselend bewolkt. In het zuidoosten mogelijk eerst nog wat regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. De dagelijkse files worden nu echt heel snel korter. Alleen nog noemenswaardige vertraging op de A27 en de A29. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein ook een kwartier vertraging. Dat laatste komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met deze inzending doet Israël deze week mee aan het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö.